ویخ ویده احسان شورا جوندهی مشوی جذبی پایل عماری عملیت هر خواه تکبیر ناری ویخ ویده احسان شورا جوندهی مشوی جذبی پایل عماری عملیت هر خواه تکبیر ناری پایل عماری عملیت هر خواه تکبیر ناری بیاشو پاسر لای شروع هر خواه تندی حملی بیاشو پاسر لای شروع هر خواه تندی حملی بیاشو پاسر لای شروع هر خواه تندی حملی بیاشو پاسر لای شروع هر خواه تندی حملی او روپا یو غگ د تکبیرونو زمزمی او روپا یو غگ د تکبیرونو زمزمی پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری ویخ ویده احسان شورا جوندهی مشوی جذبی پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری خکاری چی العازم دا دخمن ملاور ما تکڑا ټول باور ټاغر کښولی ختمی کیسی ټول باور ټاغر کښولی ختمی کیسی پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری ویخ ویده احسان شورا جوندهی مشوی جذبی پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری وار پشیطانا نکڑی دل مر تندی شغلی پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری ویخ ویده احسان شورا جوندهی مشوی جذبی ویخ ویده احسان شورا جوندهی مشوی جذبی پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری دی جہل دخمن مونگایا وان وڑی گڑلیو اوس لجنگستڑی دیشول نور بی حوصلی اوس لجنگستڑی دیشول نور بی حوصلی پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری ویخ ویده احسان شورا جوندهی مشوی جذبی پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری شوالستا پنوم گرمی دا جنگ سختی مرچی پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری ویخ ویده احسان شورا جوندهی مشوی جذبی پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری پایل عماری عملیات هر خواه تکبیر ناری مون بدی زلان ستو سپیسال نوم پا پانو کی مون بدی زلان ستو سپیسال نوم پا پانو کی مون بدی زلان ستو سپیسال نوم پا پانو کی مون بدی زلان ستو سپیسال نوم پا پانو کی سمستی غزاوی دی هر خوا مستی حملی سمستی غزاوی دی هر خوا مستی حملی پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری ویخویده احساس شورا جندهی مشوی جذبی پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری ویارم خوز فاتی پا کروانو پا مسیر بندی ویارم خوز فاتی پا کروانو پا مسیر بندی ویارم خوز فاتی پا کروانو پا مسیر بندی ویارم خوز فاتی پا کروانو پا مسیر بندی تل دی وی جوندی زمون شعرون ترانی تل دی وی جوندی زمون شعرون ترانی پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری ویخویده احساس شورا جوندی مشوی جذبی پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری پایل عمری عملیات هر خوا تکبیر ناری